بسم الله الرحمن الرحیم سوره دوحا داد قران د سورتونو د ترتیب له سره پنځم 95 نمبر دی او نزول کې 23 نه باقی سورت د نازل شوه د پس د سوره بروجنا دی سورت کې درې قسمه اے سورہ زحا کے سورہ زحا دا 93 نمبر دیا بل سورت مراوڑ دی کی 93 نمبر دے ترتیب گی او پا نزول کی 12 نمبر دے مکی سورت دے نازل شوئے دے پس دو سورہ فجرنا دی سورت کے الہ العالمین شواهد ذکر کوي او قسمونه خوري پدی خبر باندې چې الٰه العالمین وی داد وحی بندې دل او د دې کټ کې دل چې تاسو ته سموده وحی نه کېدا دا پشان د شپې دی او نزول د وحی پشان د زوهاره نو شپه میشنی او نس سبا امیشوی نو فترت د وحی یا نزول د دې ګوره امیشنوی نو تاسو کوم د بندګی نو حبیب پاغي خفکی گئی ما ودوها زما د قسم وی په وقت د ساخ واللیل اذا سجا او شپه سجا اصل کې په معنا د سکن رازی اے سکن اہلہو چداغی اغا اہل پا آرام شی نو دا علوی ازا سجا چکلش پا خورش او استوا او ازلم مانے امام بخاری کری ازا سجا استواش پا برابر شی او قسم دے پش پی ازا سجا کل چدا برابر شی او ختیار شی او خخورشی دا د سجوی نه دی اغه سکون ته وای ايش پک خلکم په آرام شي اوازونم په کلار شي او د علوی چې د شپې سی ساته رشي ما ودعک ربک نه دی پریخ تاسو لر ربستا و ما قلا او نه در سر بغس سات نه دی وللآخرت خامخا خیرت خیر لک من الاولا غرد تاسو د پارد دنیا نا ولسوف یعطیک ربک زرد چې درب کی تعالی رب ستا دمر نعمتونا فتر دعا چې تبرازی شی پاغی الله به حبیب تاسو ته دمر نعمتونا در کی چې تاسو پاغی برازی شی وی دا ډیر د امید آیات ته ځکه دا آیات چې نازل شو چې زر دې چې درب کی تاسو طرف ستا دمر نعمتونا چې تاسو به راضی شئ مسلم شریف حدیث دې د الله حبیب جړل الاسنه پور تکړی اللهم امتی امتی او د امت بارکی جڑا کولا نو الله جبرئیل علیہ السلام ته لاړش زما حبیب تا او رب خو پویږي ته پوسته یو کچولې جاړي نو جبرئیل علیہ السلام راغې نایوی د امت بارکه جاړم نو الله جبرئیل علیہ السلام رولې ګلو چې زما حبیب ته وا او فرمایا ان سنرضیک فی امتک زرد چې مونږ به تا راضی کو خوشاله مو د امت بارکه ولا نسوک او خفک او بدنا نو اذا الله حبیب فرمایل هغه کی حدیث خود مسلم دا عیسی دا غیر نه دا وی اذن والله لا ارضا وواحد من امتی فی النار فدغ وخت کی الله وعده او ک جزب درازی کوم قسم د جزب رازی نشم د الله حبیب وی او زما یوم متی دی په اور کی وی والله دې مونږ ورې په امت کې راوړي ډیر کارونه داسې دي چې پیغمبر وینا مې امتی نه نه نو چې هغه براءت کو بیا مسله ګران شو الم یجد ک یتیما فاوا آیا نی اومندل تاسو لر یتیم فاوا نو زه در کړه دے د الله حبیب ګور د والدینو نه یتیم پاتیو والد خوې د لا پیدام نو چې وفات شو او دوی د سو کالو چې والدې مفات شو الله دا ابو طالب په زړه کې مینا واچولا ووجدک ضالن فهدا دي کې د ضالن غنې معنا غنې مفسرین وکړي د نبی کریم علیه السلام د شان مطابق مندل او تعالی رضوان نا خبر وی د شرایعنا فهدا نو هدایت در تکړه اکثر مفسرین دي کدا معنا کوي ضالن غافلن عن الشرایع یا دوال رکشوی تم وای وای دا ابو طالب خپل ترنه رکش بیا الله ورته مون دې کو اسو کوئی دوال اغونه توي چې په صحرا کې आवाज وي ليس حولها شجر هي غیر چاپیره تی نوريونی ندي ردايات معنا دا مون دې ویته आवाज او आवाज وي سوګ دې مرګرنو فهدا فهد الناس الیک خلق له تاسو طرف تلار سمکړی دا یا دوالن حیران وی چې دا کتاب چې پتا سو نازل شو دا بسنګ خلق ته بیانې نو فهدا فهدا کلی بیانې هی ووجدک عائلا مندل ویت غریب او فقیر فاغنا نتی د نور خلق نبی پروا کی ستا پزر کی دا سی غنا وا چولا چې ما سیوا د الله نه تاسو بل چا تزان محتاج نه غړی فاغنا نو مالدار کی تاسو فعمل یتیم هر چی یتیم دے هر چی یتیم دے فلا تقهر نو غالب کی گپ ما واما السائل هر چی سائل لے کده دنیا سوال کئ کده سمسلې ته پوس کئ فلا تنهر نورټه ما واما بنعمت ربک فحدث هر چ نعمت درفستا د چ قران نه فحدث نو د خلق ته بیان کا دا قران چې د الله نعمتونو کې اولوی نعمت ده نو دا نعمت فحدث د دې بیان کا داخل کو تو خیاب